Dramat rozgrywa się w eleganckim miasteczku Vincennes na bezpośrednich obrzeżach zachodniego Paryża. Najpierw można było usłyszeć odgłosy strzałów. Według niepotwierdzonych informacji jedna osoba została ranna. Napastnik, uzbrojony w broń maszynową, najprawdopodobniej pochodzący z Afryki, wtargnął do sklepiku z koszernym jedzeniem i zabarykadował się tam z zakładnikiem lub zakładnikami. Policja podejrzewa, że jest to sprawca zabójstwa młodej policjantki i postrzelenia jej kolegi wczoraj rano na południu stolicy. Tymczasem jednostka terrorystyczna, która wraz z żandarmerią i służbami medycznymi skończyła przygotowania wokół strefy przemysłowej w Damartin, rozpoczęła nawiązywanie kontaktu poprzedzającego negocjacje z dwoma braćmi zamachowcami, którzy zabarykadowali się z zakładniczką w pomieszczeniach firmy reklamowej. To oni są sprawcami zabójstwa 12 osób i ranienia 11 w redakcji Charlie Hebdo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Szef brytyjskiego wywiadu MI5 Andrew Parker ostrzega, że bojownicy Al-Kaidy w Syrii przygotowują ataki mające spowodować masowe ofiary w krajach zachodnich. Najprawdopodobniej będą to ataki na systemy transportowe lub tak zwane kluczowe cele. Jego wczorajsze przemówienie było planowane jeszcze przed środowym zamachem na paryską redakcję Charlie Hebdo. Takie ostrzeżenia trzeba potraktować bardzo poważnie, mówi dr Tomasz Aleksandrowicz z Akademii Humanistycznej imienia Geisztora. Są to zagrożenia, na które wskazują informacje operacyjne zebrane przez kontrwywiad brytyjski, zebrane przez pion zajmujący się zagrożeniami terrorystycznymi i analitycy MI5 uznali, że są to tak poważne zagrożenia, że należy zwiększyć poziom zagrożeń oficjalnie i poinformować o tym społeczeństwo. A dr Kacper Rękawek z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dodaje, że poważnym problemem staje się walka z tak zwanym mikroterroryzmem, ale w szerokiej skali. Nie tylko grożą spiski, że ktoś lata z nożem i nie był nigdy w żadnym Afganistanie, Pakistanie, Syrii, Iraku, nie wiem, Jemenie, nigdzie. Są spiski tych, którzy tam byli, ale są też spiski ludzi, którzy planują je właśnie z Jemenu, Pakistanu i Afganistanu. I nagle się okazuje, że jak się kiedyś baliśmy wielkich, wielkich zamachów bombowych, to teraz to nie tylko się ich powinniśmy bać, ale jeszcze dochodzą nam te takie mniejsze, typu właśnie Charlie Hebdo. To jest inny typ terroryzmu. Na 12 lutego szef Rady Europejskiej Donald Tusk zwołał specjalny antyterrorystyczny unijny szczyt. Mówią, że nie wyjadą na powierzchnię, dopóki nie usłyszą gwarancji, że kopalnie nie zostaną zamknięte. W trzech kopalniach na Śląsku i w jednej w Małopolsce trwa podziemny protest 1300 górników. Największa grupa strajkuje w kopalni Brzeszczy, około 600 metrów pod ziemią. Potwierdza to Stanisław Kłyższe w Zakładowej Solidarności. Jest to poziom 640, to jest dość duży przekop, temperatura jest w miarę przystępna, około 20 stopni. Warunki, o jakich można mówić na dole, są przyzwoite, optymalne dla bezpieczeństwa, dla bytu tych ludzi. Są zabezpieczeni we wszelkie środki, od żywności po ewentualnie pomoc lekarską, jeżeli taka będzie potrzebna na dole. W poniedziałek protest ma się zaostrzyć, rozszerzyć i objąć cały region Śląsko-Dąbrowski. Rząd przyjął w środę program naprawczy dla kompanii węglowej. Zakłada on m.in. likwidację czterech kopalń: Bobrek Centrum, Sośnica, Makoszowy, Brzeszcze i Pokój. Ale rząd chce też rozmawiać z górnikami. Dzisiaj związkowcy nie przyjechali do Warszawy, choć strona rządowa czekała na nich w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk zapewnia, że wciąż liczy na rozmowy z górnikami i nie wyklucza spotkania na Śląsku. Nie otrzymaliśmy formalnej, negatywnej odpowiedzi. Były to tylko przekazy medialne. Chciałem podkreślić, że najważniejsze jest ratowanie miejsc pracy. Alternatywą dla wdrożenia planu naprawczego kompanii węglowej jest upadłość. Minister Kowalczyk nie chciał powiedzieć, kiedy może dojść do rozmów ze związkowcami. Wczoraj stwierdził, że może do nich dojść najwcześniej w weekend. Historyk Kościoła Magdalena Ogórek potwierdziła kilka minut temu, że jest kandydatką SLD na prezydenta. Chcę być kandydatką całej polskiej lewicy i o wsparcie różnych środowisk już od jutra będę zabiegała. Będę szukała bardzo szerokiego poparcia. Będę także celowała w tę grupę, która do tej pory jeszcze na lewicę nie głosowała. Wierzę w tę kampanię, wierzę w sukces. I na koniec Watykan i pierwsza w historii papieska loteria na cele dobroczynne. Zakończyła się ona sukcesem, przyniosła znaczną sumę. Teraz Zarząd Państwa Watykańskiego zaprasza szczęśliwców po odbiór nagród. Marek Lenert. Główną nagrodę, samochód osobowy z napędem na cztery koła w kolorze białym, wygrał los 00333. Gubernatorat serdecznie dziękuje wszystkim nabywcom losów, co pozwoliło na uzbieranie znacznej sumy. W najbliższych dniach przekazana ona zostanie osobiście papieżowi Franciszkowi. Jak wiadomo, przeznaczy on ją w całości na cele dobroczynne. Dokładnej wysokości sumy nie ujawniono. Wcześniej pojawiały się głosy, że sprzedano kilkadziesiąt tysięcy losów w cenie 10 euro każdy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Wciąż bardzo silny wiatr i wciąż opady od 0 stopni na krańcach wschodnich do plus 6 miejscami na zachodzie. W nocy od minus 2 stopni do plus 5 deszcz i deszcz ze śniegiem i znów silny porywisty wiatr. Jutro więcej słońca i cieplej, we Wrocławiu do nawet 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony w wyprzedażowych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Przyjemnie się zjeżdża na deskach w wygodnym stroju. Nie powinno być ani za ciepło, ani za zimno. Na co zwrócić uwagę przy zakupie narciarskiej odzieży? Zapytałem o to eksperta Janusza Piełę z firmy Kiltek. Nadal niezwykle aktualna jest zasada warstwowego sposobu ubierania. Zaczynamy od warstwy bielizny, tej, która jest najbliżej naszego ciała. Dalej druga warstwa, czyli warstwa bluz technicznych, które nas mają dodatkowo dogrzać, oraz warstwa zewnętrzna, czyli właściwie dobrana kurtka czy spodnie narciarskie. W przypadku bielizny najlepsi producenci zaczęli obecnie mieszać naturalne włókna, takie jak wełna, z materiałami syntetycznymi. Kiedyś to bawełna była najpopularniejsza. No nie, o tym już w ogóle możemy zapomnieć, bo bawełna do uprawiania sportu się nie nadaje, natomiast korzystanie z włókien syntetycznych, a szczególnie obecnie zmieszanych z materiałem naturalnym, jakim jest wełna, jest niezwykle wskazane. Istotne jest to dlatego, że materiał syntetyczny, którym jest poliester znajdujący się blisko ciała, pozwala oddychać naszemu ciału, pozwala odprowadzić pot od skóry. I to się mówi, że to są wyroby oddychające. Tak, to jest tak zwana bielizna termiczna albo bielizna oddychająca. Natomiast zewnętrzna warstwa tej bielizny jest pokryta włóknami wełny, która z kolei grzeje nasze ciało. Czy człowiek się po prostu nie poci, tak? Ten pot wychodzi, jeżeli tak można powiedzieć, na zewnątrz. Ten pot nie zostaje przy skórze, tylko zostaje odtransportowany na zewnątrz. I w związku z tym jest ciepło i nie jest mokro. I sucho, tak jest. I sucho. Czyli bielizna to jest ta pierwsza warstwa, a kolejna? Kolejna warstwa bluz technicznych, czyli ta druga warstwa, to jest tylko warstwa, która ma przetransportować dalej wilgoć na zewnątrz poprzez swoją warstwę, poprzez kurtkę, ale jednocześnie nas dogrzać. To jest takie, powiedzmy, troszkę nasze futerko. I jak to wygląda, ta druga warstwa? No, można sobie wyobrazić, że bluzy techniczne to jest tak jakby dwa albo trzy razy grubość normalnej bielizny. Ona ma nam dać przede wszystkim ciepło. No i później są kurtki, skafandry, spodnie. Tak, to, tak. Co jest na wierzchu. No tutaj powinniśmy zwrócić przede wszystkim uwagę, aby kurtka, spodnie narciarskie były wykonane z możliwie jak najlepszych materiałów. Istotna jest tutaj kwestia membrany o właściwych parametrach. Właśnie ta membrana pozwoli nas chronić przed wilgocią, przed wiatrem, a jednocześnie stanowi kolejny element transportu potu, wilgoci od ciała na zewnątrz. Czyli im wyższy numer tej membrany, tym cieplej. Ponieważ jesteśmy chronieni przed wiatrem, ale przede wszystkim im wyższy numer membrany, tym większe bezpieczeństwo tego, że woda nie dostanie się do wewnątrz. O stosownym ubiorze będziemy oczywiście pamiętać na obozie narciarsko-tanecznym Trójki. Pogoda lubi przecież płatać figle. Przypominam, że nadal przyjmujemy zgłoszenia na trzy turnusy. Zerowy od 2 marca, pierwszy od 13 i drugi od 24 marca. Muzyczna poczta UKF. A my do 14.45 przyjmujemy Państwa propozycje do muzycznej poczty UKF. Pierwsza w tej godzinie to prośba pana Wojciecha, który napisał: witam, piosenka fajna, trochę stara, ale dobra i mało grana. Ice House, Hey Little Girl. Sometimes it makes no sense. faktycznie troszkę już zapomniane nagranie grupy Ice House i Hey Little Girl. 22.73 albo UKF@polskieradio.pl. W pewnym sensie powrócimy na polski rynek. Z racji trwającego karnawału chciałbym bardzo prosić o piosenkę pod tytułem Jamin z zespołu Wonky One, która poruszy nawet najbardziej zatwardziałych pancerzy. Jamin i grupa Wonky One w muzycznej poczcie UKF. UKF @polskieradio.pl. Pani Monika do nas napisała i chciała pozdrowić wszystkich tych, którzy już drugi tydzień potrafili wytrwać w swoich noworocznych postanowieniach i dla nich specjalnie prosi o nagranie Davida Bowiego Changes. Thank you.

Tak ładnie grało, że aż szkoda kończyć, ale nadciągamy za 19 minut 15. Na trzecim biegu magazyn motoryzacyjny w Trójce. A na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski, witam. Dziś m.in. o sporcie, o plebiscycie i przyciągającym wzrok samochodzie. W studiu Juliusz Szarek, dzień dobry. Witam ciebie, witam państwa. Julek, który śledzi na nasze zlecenie, można tak powiedzieć. Będzie. Motoryzacyjne wydarzenia ostatnich dni. Co nowego, Juliusz? Widzę, że tutaj mamy nową opłatę, nowy podatek, znowu po prostu sięgnął nam do kieszeni. Zaczynamy od rzeczy nieprzyjemnych. Cieszymy się z tańszych cen paliwa, ale jak zapowiadają niektórzy eksperci, mogą one spadać nie tak szybko jak do tej pory. Chodzi o nową opłatę, czyli opłatę, którą muszą wnosić rafinerie na poczet zapasów w razie, gdyby na przykład dostawy ropy wstrzymano z całego świata. Zostalibyśmy jak taka zielona wyspa i musielibyśmy sobie radzić sami. Do tej pory było tak, że każda rafineria musiała tworzyć zapasy na wypadek właśnie wstrzymania tych dostaw. Teraz limit tych rezerw został obniżony, ale za to rafineria musi wnieść do państwa pewną opłatę. I ta opłata jest tak skalkulowana, że w detalu cena paliwa może podskoczyć od 6 do 10 groszy. Domyślę się, że nie rafinerie zapłacą, a zapłacimy my. No więc skoro zaczęliśmy od nieprzyjemnych rzeczy, to kontynuujmy ten wątek, może nie najfajniejszy, bo w grudniu zrobimy smutną minę, w grudniu nadchodzącym, ponieważ wyprodukują ostatniego Defendera. Samochód, który szczególnie dla tych, którzy lubią jeździć niekoniecznie po asfalcie, był no, pewnym wyznacznikiem dzielności samochodu i w ogóle samochodem ikoną. Samochód ikona, prawda, no, kończy się pewna epoka. Z reguły tak mówimy, jeśli odchodzi ktoś no, wielki albo ktoś bliski. Tu naprawdę Land Rover Defender to samochód, który no, nie chcę powiedzieć, że jakby budował angielską motoryzację, ale w świadku samochodów terenowych no, jest ikoną, po prostu nie ma lepszego samochodu. Mimo tego, że kto choć raz siedział w tym samochodzie wie, że ma pewne niedostatki, można by tak powiedzieć, ale twarde auto terenowe jeździ naprawdę na całym świecie. Wszyscy, którzy chcą kupić starego, nowego Defendera mają okrągły rok. W grudniu zostanie wyprodukowana ostatnia sztuka. Z racji tego, że kończy firma produkcję tych samochodów, zostały wyprodukowane 3 specjalne wersje. Można przebierać, można wybierać, ale do grudnia. No i wiadomo jest jedno, że ten samochód z wiekiem nie będzie tracił na wartości raczej, tylko będzie tylko zyskiwał. Zdecydowanie tak, specjalnie właśnie w tych 3 wersjach no, będą to takie białe kruki, można powiedzieć. Dobra lokata kapitału, a teraz o samochodach, które są bardziej miękkie, są bardziej wygłuszone, no i zdecydowanie bardziej kosztują. Jakie samochody w minionym roku z tych luksusowych, z tych super samochodów kupowali najczęściej Polacy? To dobre pytanie i daję sobie obciąć jeden palec, że zdecydowana mniejszość naszych słuchaczy, osób zainteresowanych motoryzacją zgadłaby, bo to jest Tesla. Z samochodów luksusowych najchętniej kupowanym samochodem była Tesla. 7 sztuk. Powiem szczerze, że żadnej nie widziałem na naszych drogach. Ja też nie widziałem żadnej, ale można śledzić internet i tam są osoby, które te samochody widziały i nawet są zdjęcia. Ale jeśli nie widziałeś, to zapraszam do Holandii. Tam samochód jest bardzo popularny, a to za sprawą dopłat oczywiście. Na każdym rogu, na każdym skrzyżowaniu Tesla jak u nas maluch. Nie no, sprostuję. Tesla widziałem, nie widziałem jej w Polsce. A co oprócz Tesli? Oprócz Tesli jest coś takiego, nazwałbym to wydumką, G-klasa 6x6, czyli Mercedes G, kanciak, tylko że z 3 osiami. Koszt jakieś 4 miliony. Też się sprzedało tego sporo, bo 7 sztuk. I w Polsce, Polska jest największym rynkiem dla tego samochodu. W żadnym innym kraju nie sprzedało się więcej niż w Polsce. A ciekawe, swoją drogą to jest dobry temat do zgłębienia, dlaczego właśnie taka wydumka u nas najlepiej się sprzedaje. Porsche nie liczymy, bo to... Porsche nie liczymy, nie. A coś jeszcze się zmieściło w tej pierwszej trójce? Trochę Rollsów jest. No. 3 sztuki. Bentleye też, już powiem szczerze, że zaczynają być masowym samochodem. No i zaskoczenie jest Ferrari, ale nie byle jakie, bo LaFerrari, tego naprawdę sprzedało się też ponad 6 sztuk. Wow, tak wypada powiedzieć. A też nie widziałem żadnego jeszcze na polskich drogach. To prawda. Przechodzimy teraz do spraw zdecydowanie bardziej przyziemnych. Nowe wymogi podczas egzaminów na prawo jazdy. Jesteś na tak czy na nie? Chodzi o eko. Jestem na nie. Nie wiem jak ty. Ja też jestem na nie. Nie to, żebym miał coś przeciwko eko czy ekologii, natomiast to eko jest nie do końca zdefiniowane, nie wiadomo o co chodzi, no a nie chodzi tylko i wyłącznie o to, by jak najczęściej jeździć na piątym biegu, szczególnie kiedy wali na nas naprzeciwka tir, prawda? Zdecydowanie tak. No tutaj jakby dziwne jest to, że przy egzaminie powinny być jasne kryteria tego, co kursant ma zdać, co egzaminowany ma zrobić w danej chwili, a tu jest, te kryteria są bardzo ogólne. Eko jazda oczywiście jest jak najbardziej tak, jest skazana, żeby ją stosować, no ale nie może być zapisu, że trzeba zmieniać bieg w zakresie obrotów od 2600 do 3000, bo wystarczy spojrzeć na jakikolwiek obrotomierz i widzimy, że tam są podziały co 0,5, a nie po setki na przykład. W tej całej zmianie eco-drivingu, sam jestem ciekaw, jak egzaminatorzy będą na to patrzeć, bo przyznam szczerze, że jestem ciekawy, jest jedna zmiana, która jest dobrą zmianą. Jest to bezterminowa ważność egzaminu teoretycznego lub teoretycznego tak naprawdę, bo od tego trzeba zacząć. Do tej pory ważność takiego egzaminu była pół roku, teraz jest to bezterminowe, więc w określonych warunkach jest to naprawdę fajne. Chyba się tą sprawą zajmę za tydzień. I na koniec jeszcze dosłownie w dwóch słowach, amerykańska armia zafundowała sobie bezszelestne motocykle. Długo się zastanawiałem, po co bezszelestny motocykl. No i doszliśmy do tego, że to dla tych FOK, czy dla tych Sealsów, czy dla innych rangerców, żeby bezszelestnie zbliżali się do... Ale powiedzmy, że bezszelestny, czyli elektryczny, krosowy motocykl będzie na wyposażeniu Armii Stanów Zjednoczonych. I będzie można pewnie kiedyś je kupić z demobilu. Juliusz, bardzo dziękuję. Dziękuję. A my przechodzimy do spraw równie poważnych. Poznaliśmy niedawno siódemkę samochodów, które weszły do ścisłego finału konkursu Samochód Roku. Przypomnę, że w zeszłym roku za najlepsze auto uznano Peugeot 308. Jak porównać segmenty samochodu A i ekskluzywną limuzynę? O szczegółach konkursu opowiada polski junior Wojciech Sierpowski. Było ponad 30 samochodów w tym roku, czyli tak jak zwykle można powiedzieć. Przez wiele miesięcy testowaliśmy te samochody. Każdy z jurorów wybiera 7 swoich typów i po zliczeniu głosów w siódemce znalazły się takie auta jak BMW Serii 2, Active Tourer, Citroen Cactus, Ford Mondeo, Mercedes C-Klasa, Nissan Qashqai, Renault Twingo i Volkswagen Passat. Mamy z jednej strony Twingo, z drugiej strony mamy Qashqai, a w międzyczasie nowe BMW. Jak sądzisz, co decydowało o tym, że właśnie ta siódemka znalazła się, ta, a nie inna? W gronie 60 jurorów są dziennikarze z wielu europejskich krajów, z 22 dokładnie. Każdy juror ma jakieś troszeczkę inne spojrzenie. Po pierwsze, no każdy człowiek jest trochę inny, a poza tym pochodzimy z różnych krajów i właśnie to spojrzenie na motoryzację ogólnie jest trochę inne w Polsce, trochę inne w Szwajcarii, pewnie w Portugalii, Norwegii, tak samo inne w Niemczech na pewno. Stąd takie, można powiedzieć, rozbieżności od małego Twingo aż po samochody luksusowe, ja bym powiedział, bo taki Passat czy Mondeo w najbogatszym wyposażeniu to naprawdę są samochody, które spokojnie mogą być używane jako limuzyny reprezentacyjne. Nie testujemy praktycznie bezpieczeństwa, my to przyjmujemy jako pewnik. Jeżeli firma zgłasza, że dostał samochód 5 gwiazdek, no to zakładamy, że jest bardzo bezpiecznym samochodem. Tego nie testujemy, no bo nie ma możliwości praktycznie. Nie ma możliwości przetestowania wytrzymałości, znaczy trwałości samochodu. Nie wiemy, czy on się zepsuje za 3 lata, czy za 5 lat będzie w ogóle już nie do użytku. Tego niestety nikt nie wie i ja nie znam osoby, która by to wiedziała. Natomiast oczywiście wiele rzeczy, i to bardzo istotnych, da się przetestować. Jak samochód się zachowuje w różnych warunkach drogowych. Jeździmy po drogach i normalnych, i po torach testowych, także tam można naprawdę samochód do wrzenia doprowadzić i wtedy można dostrzec jego mankamenty. Takie są, to jest jasna sprawa. Oczywiście na co dzień tak nie jeździmy, ale ktoś musi być, kto to sprawdzi, jak samochód się zachowuje w maksymalnie niekorzystnych warunkach i tam wychodzą różnice i stąd jedne samochody wchodzą do takiej siódemki, a drugie nie. Nie mówiąc o tym, że tu w krajach naszego regionu bardziej jednak cena jest brana pod uwagę. Szwajcarzy, Niemcy może aż tak nie biorą ceny pod uwagę bardzo. U nas liczy się ta proporcja, ile musimy zapłacić i co za to dostajemy. A Czy patrząc na tą finałową siódemkę, widzisz zdecydowanego faworyta? Na tym etapie nie bardzo widzę faworyta. Są to samochody nawet różnych klas. No i teraz jak wyłonić zwycięzcę? Wydaje mi się, że moja metoda to jest taka, że po prostu w klasach patrzę, porównuję do samochodów z danego segmentu, na przykład Twingo. Wiadomo, że w pewnym sensie nie jest tak dobrym samochodem jak Ford Mondeo czy ten Passat, bo nie może być. Natomiast w porównaniu ze swoim segmentem może się okazać po pomiarach, że jest samochodem większym, może lepiej się prowadzi, może gorzej, no i wtedy właśnie możemy ocenić, że jest to samochód bardzo postępowy w swoim segmencie, a inny, który się wydaje naprawdę samochodem doskonałym prawie, jest bardzo drogim samochodem i wcale się nie wyróżnia na tle innych konkurentów. A najlepszy samochód roku poznamy podczas targów motoryzacyjnych w Genewie. Obiecywałem Państwu, że będę trzymał rękę na pulsie, jeżeli chodzi o rajd Dakar. I to nie jest dobry rajd dla Polaków. Najpierw okazało się, że nie pojedzie na rajd Jacek Czachor, któremu zmarł syn. Potem najtragiczniejsza informacja z Ameryki Południowej to ta mówiąca o śmierci polskiego motocyklisty Michała Hernika. Tak relacjonował z trasy rajdu Krzysztof Hołowczyc. Marek Dąbrowski przyszedł do mnie i mówi, że mamy kolejną bardzo złą informację, która mnie też, no szczerze mówiąc, zamroziła, bo co tu można więcej powiedzieć? No nie jest to dla nas dobry rajd i widać, że nie do końca się wszystko odbywa tak jak trzeba, a dzisiaj motocykliści jechali zupełnie inną drogą, także nawet nie mieliśmy szansy ich oglądać, bo tak normalnie jedziemy często tymi samymi odcinkami, ale dzisiaj była inna próba i nie było tak strasznie gorąco jak wczoraj i jak gdyby wszystko wyglądało, że powinien to być łatwiejszy dzień. Strasznie ciężka sytuacja tutaj w całym polskim zespole, taka atmosfera, powiedziałbym, bardzo, bardzo słaba, także ciężko jest nam nawet o tym mówić. Wczoraj podano, że oficjalnie przyczyną śmierci Polaka było przegrzanie organizmu. A ze spraw sportowych skończyły się dość szybko marzenia Adama Małysza. Skończyły się wraz z całkowitym spaleniem się jego wagi. Jedno szczęście, że udało nam się wydostać w miarę szybko z tego samochodu. Z drugiej strony, no, spłonęło jakby marzenie, które było tam przed nami. Do końca nie pokazaliśmy, na co było stać ten samochód. Bo ten samochód naprawdę stać na bardzo wiele i coraz bardziej wkrywaliśmy się w jazdę. To jest właśnie najsmutniejsze w sportach motorowych, że człowiek nie zawsze jest w stanie przewidzieć to, co się może wydarzyć. Marek Dąbrowski też może mieć nos na kwintę. Wczoraj stracił 4 godziny po awarii samochodu, ale walczył, dojechał do mety i będzie jechał dalej. Po kontuzji nie może odnaleźć szybkości motocyklista Kuba Przygoński. Teraz się zaczął już prawdziwy rajd. No ja niestety nie mam tego tempa, które miałem i wcześniej, czyli kontuzja mnie trochę spowolniła. Nie jestem w stanie w tej chwili nic z tym zrobić, bo nie mogę jechać szybciej, bo po prostu będzie wtedy to niebezpieczne, więc muszę jechać takim tempem i to jest na teraz moje tempo. Krzysztof Hołowczyc jest w dobrej pozycji do ataku na podium. Na razie jest czwarty, choć on nie ustrzegł się problemów na trasie. Dawno nie miałem takiego ciężkiego odcinka specjalnego. Wjechałem w takie wydemki małe, no i dostałem choroby morskiej. Nie byłem w stanie tych 30 km przejechać. Myślę, że to koniec. Umierasz z bólu. Zobaczyłem Orliego, który wydachował. Wtedy wiedziałem, że muszę jechać. Wjechałem na metę i na mecie umierałem. Zdecydowanie najlepiej idzie Rafałowi Sonikowi wśród kładowców. Polak ze znaczną przewagą prowadzi w rajdzie, ale w Dakarze każdą przewagę można stracić od tak. Pszt. No ale do mety jeszcze daleko. Dakar to konkurencja wytrzymałości. Każdy, kto się tu ściga, musi przede wszystkim myśleć o następnych etapach, o tym, ile ich jeszcze i jakie wyczerpujące są do mety. Musi zachować sprzęt i siebie w kondycji pozwalającej na jazdę każdego kolejnego dnia. Jeśli dzisiaj dasz z siebie wszystko, jutro będzie już za mało na to, żeby dojechać do mety, a co dopiero wygrać. Dlatego Dakar to sztuka powstrzymywania się od tego, żeby nie przesadzić, nie być za szybkim, nie być zbyt wyczerpanym, być w stanie się zregenerować do kolejnego dnia. To bardzo duża umiejętność i to jest właśnie warunek sukcesu na tym rajdzie. Sonik na pewno wytrzyma do końca, w końcu mówią im Super Sonik, no ale czy wytrzyma sprzęt? Na całe szczęście mój kład wytrzymał, bo najbardziej się o niego bałem. Kilka godzin martwiłem się głównie o to, żeby się biedak nie poddał, bo to już 5. dzień ścigania. Nie ma żartów, dostaję w kość, a nie wszystko da się naprawić, przewidzieć i czasem może się zepsuć coś, po prostu nie wytrzymać. Jechałem troszkę z duszą na ramieniu i tak go traktowałem już z dużą grzecznością, nieagresywnie, żeby nie zrobić mojemu kładzikowi krzywdy. Kład, jak wiadomo, to współczesny koń, a konia trzeba szanować. Konie mechaniczne również. Ja trzymam kciuki za wszystkich Polaków i w ogóle za wszystkich jadących w tym morderczym rajdzie. Kolejne